tekrar lisesinde, kaçtaydın Mehmetciğim o zaman? Ben 11 edebiyattaydım. 11 edebiyattaydı. Efendim bunu güzel bir şekilde tertiplemiş. Neden? Neden? Hep bütün Tevfik Fikret'in hayatta kalan öğrencilerinden teker teker gitmiş, röportaj yapmış, derlemiş. Çok hoş bir kitap. Ve işte benim Tevfik Fikret'e olan... O zaman kültür edebiyat olur. Evet. Merakım bu beyefendi sayesinde başladı. Abi ya, bana yol gösterdi. Bir şey var. Evet. madem şey oldu oraya... Oran gelecek mi? Saplama yapıyor. Bekliyoruz. Çok iyi oldu. Tevfik Fikret ustası sizden sonra o gidiyor galiba. Yok, kardeşim ya da abimize değil yani. Kardeşim yok. Ustalığın usulü de yok. İki gün önce kardeşini kaybetti. Yılmaz vardı. Evet. Bir küçük galiba. O 58-59 sıra mezun. Osman istersen bir telefon et ki. Yani şey mi? Karakoy mu? Yolda mı yoksa kardeş falan vefat etti de gelin bir derse ona göre mi şey yapalım istersen? Yani. Bilelim. Teorik belki olarak. De sahiden gelmeyecektir. Kardeş falan vefat ettiyse belki de olabilir. Hani en son sen yakında... Yani öyle şaşırdığı zaman var mı? Değil mi yaşlı zaten? Var. Yani bekliyorum. Tamam. Yani hayır, belki gelecekti gelmeyecektir şeyden. Ben de şey yapayım şu derlemenin şeyini. 11 edebiyatta işte bir kolmol çalışması yapmak lazım malum. Bize en uygun Kürt edebiyat falan olabilir. Hocamız rahmetli Zeki Ömer de ne? Oğlum toplandık ne yapacaksınız işte? Her sene böyle kol diye gelirler, hiçbir şey yapmazlar, sene biter falan. O sene aklıma takılmış işte doğumlu 100. yılına denk geliyor, 68. Efendim bir çok güzel Tevfik Fikret haftası yaparız. Bir de kitap yaparız. Sallıyoruz senenin başı. Onu yaparız, bunu yaparız. Neyse, sonuçta Derya vardı bizim sefer, Derya Tuga. Almanya böyle yani. İkimiz sarıldık. Güzel bir hafta sonu yapmıştık. İki gün sürdü etkinlikler. Belki anımsarsınız, sağ olun. İki gün sürdü. Kaçta? 68. 68. İşte Muhittin Sandıkçıoğlu müdür. Ziya Somar... Farsi'de miydiniz o zaman? Ziya Somar. Sosyoloji müdür bakan. Sağolun programlarda işte bulabildiğimiz bütün abilerimizi karşılar. İki gün üst üste güzel bir etkinlik yapmıştık. Gayet.